الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جلتي نيونغي دلوسي سي جوتا يي نيو امون سي ثلاثة الأصول دي نيت تشوسان ييغا خامني دا فا وار سي julit bu nek mu xam ko. Si jotay bi passé ñu taxawon fi borom téré bi di duggé ci ñett ciosan yoyé ngir léral ko. Bindu tay bi comme niñ koy faral di défé dañ koy jang ñu su joggé jaxé ci ak léral. Borom téré bi di Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala di way di wax ni fa idha qila laka man rabbuka fa qul rabbi allah alladhi rabbani wa rabba jami' al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah wa ad dalil qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم لولي موي بندو تايبي غناو ماغا خاميني سي جوتاي بي باسي واخون نا نيتي جوساني اك سولو سي مو ام جوليت بو نيك وار كو خام في لا بروم تيري بي دي دوغي ناك سي نيتي جوساني يويه سي اك فرام فاتيه ak leral deug deug ben bu ci nek nakala ko julit bi di xame waye naka lako julit bi di taxawé ci ak jëf ndax lolé moy likoy jëriñ fi ci aduna waye ëlëk al-akhirah lola ko fay jëriñ commencé ko ci bammel comme niñ ko waxé won nga xamé né lolé lañ koy laaj ci bammelam té la ko fay mussel moy xam ngeen ko xamone fi ci aduna ak taxawé ko ci ak jëf nañ ko waxé won niko borom bi subhanahu wa ta'ala waxé yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jang aya bi ci bamuy wax ci fitna giñuy fitnal nit ki té moy test giñ koy testé ci bammel bi Allah subhanahu wa ta'ala waxe yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayati ad dunya wa fi al akhirah mi Allah subhanahu wa ta'ala moy saxal ñan lay saxal ñi ko gëmon te gëm goge comme niñ ko wesso won mënta nek mukk lul dafa tegu ci ko xam xam fa'lam annahu la ilaha illa Allah استغفر لذنبك خم خم موي اندي غم غوغي موكاي ساخال جامبي غورغورل سي ادنا نيك غيمي نيك سي ادنا غورغورل سي خم خم بوبي خم خم بوبي دي ساخال غمم اك ديكو سوخات ньоني لا يالله سبحانه وتعالى دي ساخال في سي ادنا اك الاخره تا لا جير سي الاخره موي بامل لاج ني لاي لاج سي بامل غير nga am lay go sax lay gu wer muccu ci li nga xamne moy test bobé malaaka yi di la testé moy xam xam bu wer ba nga amone fi ci aduna waye nga teggu ci ci ak jëf kon duñu def luddul yar ci li nga xamne borom téré bi wax nako fi ci ciosan bu ñëk bi gannaaw bam ko bolé ñetti ben bu ci nek da koy jël dal di koy faram faccé من فإذا قيل لك من ربك لغنا بن لا لاجي انا كان موي صبروم انا كان موي صبروم لاج بوبي منس نكو منس نلاكو لاج في سي ادنا كوم نينكو وخي وون واي فاو نيت كي بو فاتو نيك سي باميلام لاج بوبي لا نكاي جيكا لاج فقل ربي الله bu boba lan ngay tont mune bu boba da nga naan ki sama borom moy yalla subhanahu wa ta'ala alladhi rabbani mom borom bobé nga xamné mom yalla subhanahu wa ta'ala momay tété dima wërsegal dima topato wa rabba jami' al-alamin bi ni'ami mom yalla subhanahu wa ta'ala moy borom bi nga xamné moy topato mbolem binde fi di len wërsegal di len topato lolé moy tontu bi nga xamné mo jitu ci la muy tontu saxal li nga xamné moy rububiyya yalla subhanahu wa ta'ala te moy bind gi mo bind ak topato gi mi topato binde fi waye dina ñew ci kanam ñu xamne lool rek doyul amna leneen la say top ndax li di mindu yalla subhanahu wa ta'ala ak topato gi mi topato jami dafa am lu muy waral lamuy waral moy wetal ko ci ak jaam ndax li di wetal yalla ci ak rububiyya ne yalla ay bind yalla ay wërsegal yalla ay def nangam lolé mom kenn do ci ragné julit ak yéfer yéferu makka yi gëmon nañ lolé waye fi ragné ko di am ci digënté julit ak yéfer digënté kuy wétal yalla ak koy bokalé moy gannaaw ba ñëpp saxalé né yalla mo bind ñëpp saxal né yalla ay wërsegal ñu wétal ko nak ci ak jaamu diko jaamu mom kessé bañ ko bokalé ak dara borom bobé nga xamné néna mom mo la bind dila wërsegal dila topato ci jëlé la ba nga amul ba nga nekkul nekko dara yalla subhanahu wa ta'ala amal la ci sa biiru nday ci étape ak ay étape ngay jaar ci ay étape di dem ci benen étape yalla subhanahu wa ta'ala dila topato fof dila wërsegal fofé ba kéro ngay génn ci kaw suuf ñew ci aduna say wayjur gis la lol tax wayjur wi nga xamné yalla subhanahu wa ta'ala daf koy jox dom bi dom ji juddo ñu gis ko dal di bëgg lol waye nga gis ño xamné dañuy jekki commencé ko fune ñi yobbu ko fa ak diko takkal ay mbir ngir lan na ngir sam ko ak ngir ar ko te xamuñu ne ki nga xamne mo len ko jox di yalla subhanahu wa ta'ala jitu na len ci lu bare bare bare bare bare famu nekkon nga xamne ñom muñu ko wona gis mom yalla subhanahu wa ta'ala moko don sam diko topato ba mu ñew ci kaw suuf ngel la way kaka daan sam ak diko topato ba jox lako yow way jur wi amal ngeum yalla ak woluko goday ni ne mokay sam ba nga djublu ci mom ak wéru ci mom woluko yaakar ko baña wékku ci kenen ak di wéru ci kenen ak di def ay mbir yo xamné sa diiné téré na lako ngir rek nga né da ngay sam sa dom jojé wala dang koy mussel diko takkal ay téré ak diko yobbu ci ay bërepp wal yaa billah di bokale ak ki nga xamne moy borom bi subhanahu wa ta'ala milako jox walamma ataahuma saliha ja'ala lahu shuraka fi ma ataahuma comme nako yalla subhanahu wa ta'ala waxe sal quran bi len yalla subhanahu wa ta'ala joxe dom diko sel ku bax ñu wutal yalla subhanahu wa ta'ala morom ak ndendane dendande si dom jojé di bokalé yalla subhanahu wa ta'ala ci ko ké té lu jitt lol day ño don ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla na len yalla wërsegal dom yalla na len yalla may dom yalla may lako nga wëlbeetiko diko bokalé li njublu ci lolé moy yalla subhanahu wa ta'ala moy topoto nit ki diko wërsegal bu ñé fi ci aduna mu koy wërsegal diko topoto di topato mbole mbinde fi motax muné alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'ami ci lekk ak naan ak ngelaw gi ngay noyee ak mboolem luy wërsëg yàlla subhanahu wa taala moo koy yeggal si yow. Lépp lu ne si kaw suuf, lépp lu fi nekk si ay mondu, mondi doomu aadama yi, mondi rab yi, jéeri jéeg géej gi, mboolem luy mbindeef yàlla subhanahu wa taala moo koy toftale di ko toppatoo wërsëgam di yegg si ñoom. Amman hada alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa, ana ki nga xam ne moo leen di wërsëgal di yàlla subhanahu wa taala. Waaw, bu téye woon wërsëgam nag, bu yàlla subhanahu wa taala téye wërsëgam fu ñu jëm, taw bi bu ko yàlla subhanahu wa taala téye, gàncax gi bañ a sax, ngelaw gi ñuy noyyee rek oxygène. Bu fekkoon maanaam nit ki amatul sax lu mu noyyee waliyaadu billaa, ay simili yu néew mu tàggoog bakkanam. Wa ma min dabbatin fi l'ard illa ala allah rizquha, amul lenn luy dox si kaw suuf mbaa di raam si kaw suuf ludul ne yàlla subhanahu wa taala moo koy wërsëgal. Kon dhalikum allahu rabbukum fa'budu, kookee di seen borom subhanahu wa taala neen ko wéetal si ak jaam. Loolu tax mu teg si mu ne wa huwa ma'budi, comme nuñ ko junje woon sànq ci ne du doy rek nga gëm ne yàllaay bind, yàllaay wërsëgal, yàllaay def nàngam, yàllaay def nàngam. Boo xamee loole, xam-xam boobee silim lay yóbbu, kii di def lii di borom bi subhanahu wa taala amul keneen ku mën a def loolu ku dul moom, kon jaamu ko moom kese, bañ koo bokkaaleeg dara. Tax mu ne wa huwa ma'budi, kon mooy ki may jaamu moom yàlla subhanahu wa taala, duma ko booleeg keneen si jaamu gi ma koy jaamu, duma ko booleeg leneen si jaamu gi ma koy jaamu. Comme niñ ko junje woon sànq, si loolee la ki wéetal yàlla subhanahu wa taala di tàqaliko ak ki koy bokkaale. Mu ne laysa li ma'budun siwa, aw ma keneen ku may jaamu ku dul moom subhanahu wa taala. Duma jaamu ay malaaka, duma jaamu ay yenente, duma jaamu ay nit ñu baax, duma jaamu garab, duma jaamu aw doj, duma jaamu lenn ku dul yàlla subhanahu wa taala. Laysa li ma'budun siwahu subhanahu wa taala. Kon lii mooy saxal li nga xam ne mooy wéetal yàlla, di àq bi gën a màgg si àq yàlla subhanahu wa taala am si yow jaam bi. Ba tax na kon tontu gi ngay tontu ne yàllaay sama boroom, la muy firi du ne rek yàlla bind, déedéet xam nga yàlla déedéet, waaye moo doon ki ma doon jaam. Tontu ba loole lay ëmb, maanaam ñu laaj la kan mooy sa boroom, jubalu wuñ si ne kan moo la bind, kan moo la doon wërsëgal, déedéet loolu doyul. Waaye kookee lan moo doon sa taxawaay sa digganteeg moom, gannaaw ba nga xamee ne moo bind, mooy wërsëgal, mooy def nàngam, mooy def nàngam. Lii mooy tontu bu wér bi, te mooy ne moo doon ki ma doon jaamu moom yàlla subhanahu wa taala daanuma jaamu keneen ku dut moom. Noolee nag ni ko làmmeñ bi di waxee, noonee la ko jëf di dëggalee. Nit ki bu taxawee di julli, kabbaar, jàng faatiha, di wax si la muy jàng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yow yàlla yow rekk la ñuy jaamu, loolee le iyyaka na'budu di firi. Jiital gi ñu jiital iyyaka, soog see teg na'budu, dafay firi li ñuy tuddee alxasr si làmmiñu arab, te mooy wéetal ak saxal li nga xam ne mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala ñeel yàlla kese. Ne yow rekk, yow yàlla yow rekk lay jaamu, yow rekk lañuy jaamu, waaye lii di ak ndimbal si yow rekk lañ koy sàkku, yow rekk yaa ñu mën a dimbali. Ma ne nit ki buy julli di taxaw di jàng loolee, loolu dafa war a dëggu si ay jëfam. Noonee muy julle di sujuudal yàlla subhanahu wa taala di ko jaamu, bu génnee si julli ga it noonee lay continuer si dundam, mbooleem dundam ay waxam ak yëfam lépp nekk li nga xam ne mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala du bokk mukk si ñi nga xam ne dañuy julli kàbbaar di wax loolee ba noppi buñu génnee si julli ga di jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala si seen i wax mbaa si seen i jëf. Léegi loolee la say tegtal comme ni mu ko waxee ne yàlla subhanahu wa taala mooy bind mooy wërsëgal mooy toppatoo mboolem bindee fii mu ne wa dalilu qawluhu taala alhamdulillahi rabbil alamin. Yàlla subhanahu wa taala dafa wax si aaya bi nga xam ne mooy aaya bi jiitu si alquran gannaaw bismillahi arrahmani arrahim aaya ba sa jiitu si kaamil bi fi yàlla subhanahu wa taala di wax alhamdulillahi rabbil alamin. Te mooy it comme ni ko Cheikh Saleh ibni Fawzan xafdahullahu taala waxee mooy lu mujj si li waa aljana di waxit. Waa aljana lañuy mujjee wax buñ demee ba dugg aljana comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee wa aaxiru da'waahum an ilhamdulillahi rabbil alamin. Lañuy mujjee wax mooy alhamdulillahi rabbil alamin. Kon mu ne si la yàlla ubbee li nga xam ne commencé li nga xam ne mooy mbindeef alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Waaye si lay tëjee li nga xam ne mooy mbindeef mu ne wa qudiya baynahum bilxaq wa qiila alhamdulillahi rabbil alamin. Ëllëg bu yàlla attee diggante jaami loolee mooy li mujj di mu sant gi ñuy sant borom bi subhanahu wa taala mu ne fataha biha alxalq wa xatama biha fa hiya kalimatun adima. Di baat bu mag di baatuk cant ne cant ñeel na yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy buur di boroomi mbooleem mbindeef yi mbooleem monde yi. Yàlla ay seen i boroom, yàlla ay seen boroom, yàlla ay seen buur, moo leen di toppatoo moom yàlla subhanahu wa taala. Al gi nekk si alhamd moom la ñi jàng li nga xam ne mooy lemmiñu arab di wax al istighraq dafay ëmb, dafay ëmb mbooleem luy ak cant ñeel na yàlla subhanahu wa taala. Mbooleem luy ak cant moom yàlla subhanahu wa taala moom moo ko yeyoo. Mu ne lillah maanaam yàlla subhanahu wa taala moom moo ko yeyoo. Kon li nga xam ne mooy ak jaamu di ko jaamu moom yàlla subhanahu wa taala moom moo ko yeyoo moom yàlla subhanahu wa taala. Mu ne rabbil alamin comme nañ ko waxee woon léegi li nga xam ne mooy buuru di boroom mboolem bindeef yi boroomi mboolem bindeef yi ne si kaw suuf. Moo tax mu teg si mu ne wa kullu ma siwa allah aalamun wa kullu ma siwa allah aalamun. Lépp lu dul yàlla subhanahu wa taala rek bindeef nga. Lépp lu dul yàlla subhanahu wa taala lu bokkul ci yàlla subhanahu wa taala rek mbindeef nga si monde yi nga bokk. Mu ne wa ana waxidun min dhalika al aalam. Te man mii si mbindeef yooyee laa bokk. Dafa bokk si monde yi nga xam ne yàlla bind na leen. Monde doomi aadama, monde jinne yi, monde rab yi, gàncax gi ila aaxiri. Léegi yow si mbindeef yooyee nga bokk. Kon yàlla subhanahu wa taala moom rek moom moo yeyoo ak jaamu. Amul keneen koo xam ne dees na di ko jaamu ku dul moom yàlla subhanahu wa taala. Baat yi nga xam ne nit ki daf koy wax comme niñ koy wax woon léegi ni mu koy waxee si làmmiñam noone la koy dëggalee si ak jëf ba du jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala. Xam ko si ay àqam jox ko ko moom yàlla subhanahu wa taala. Te àqam bi gën a màgg si àq yi mu am si ñun mooy àqu wéetal ko, wéetal ko bañ koo bokkaaleeg dara, bañ koo bokkaaleeg kenn. Ndax moom rek moom moo def lu kenn deful, moom rek moo mën a def lu kenn deful. Kon moom rek moom moo war a am si ñun lu kenn amut te mooy jaamu ko comme nam ko waxee woon ala lahul xalqu wal amru tabaarakallahu rabbul aalamin. Yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom al xalq moom rek moom war a am si ñun ak al amr. Al amr mooy dañu digal ñuy def, muñuy cere, ñuy bàyyi, di ko wéetal si loolee, ndax moom moo am si ñun ak xalq, te mooy bind gi mu bind moom yàlla subhanahu wa taala. Jaar ak ñun fa mu jaar ak ñun, amul kenn ku mën a def loolu ku dun moom. Kon ngellawaay moom rek moom mooy ak jaam. Kon si ponk bu njëkk bi, di coosaan bu njëkk bi, la borom téere bi taxaw di faram fàcce nit ki buñ ko laajee ana kan mooy sa boroom, lan lay tont, tont boo xam ne fii si àdduna dana la jëriñ ci nga xam dëgg mooy lan, waaye nga taxawee ko si ak jëf ba ëllëg yowmal xiyaama laaj boobee buñ la koy laaj si bàmmeel nga mën a mucc. Te la lay muccal mooy ngëm nga nga sa àndaloon fii si àdduna, comme nañ ko junje woon sànq si aaya bi yuthabitu llahu alladina amanu. Bu ko defee si bind yi di ñëw dina la wax ba léegi di faram fàcce ponk bu màgg bi, di cosaan bu njëkk bi, ana nan lañuy xamee yàlla subhanahu wa taala. Ndax loolee it nit ñu baree baree bari dañ siy réer, ngay dégg aw nit di ko woote woo naan waaw ñun dañoo xam yàlla. Waaw nan lañuy xamee yàlla subhanahu wa taala? Ndax da ngay rëdd saw yoon wi ngay xamee yàlla subhanahu wa taala, bàyyi fi yoon wi yàlla subhanahu wa taala leeral si alquran ne noonee lañ koy xamee, bàyyi fi yoon wi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngalee borom bi subhanahu wa taala ne nii la ñuy xamee yàlla, nga ne ko fi ñukk jël yoonu cheytaane te naan yow yaa xam yàlla subhanahu wa taala. Loolee lépp dina ñëw si bind bii di ñëw, waaye bindu tey bi ñu xam ne kon si ak tënk mooy laaj bu njëkk bi nit ki buñ ko ko laajee ana lan lay tont, waaye ñu xam ne tont ba nekkul rek comme ni ko ñenn ñi di waxee ana kan mooy sa boroom, nga ne yàlla ay sama boroom comme nuñ ko waxee. Waaye dafa ëmb ñaar, mu ñuy tuddee tawxid alrububiya, waaye ëmb li nga xam ne mooy tawxid aluluhiya, mooy ne yàlla ay sama boroom, mooy ki ma bind, mooy ki may wërsëgal, mooy ki may defal nangam ak nangam, loolee mooy tawxid alrububiya, si toppatoo gi yàlla subhanahu wa taala toppatoo mbindee fi. Waaye loolee dafa am lu muy waral, la muy waral nag mooy ah comme yàlla subhanahu wa taala mooy def loolee, kon moom mooy yow ak jaamu, moom kese lay jaamu, duma ko bokkaale ak dara. Loolee faw mu bokk si tont bi ngir nga mën a mucc comme niñ ko waxee woon, ndax li li la mën a muccal mooy wéetal googee moo lay génne si ak shirk. Bu fekkee loola amul rek ba léegi génnoo si ak shirk, yéeféeru màkka yi nga xam ne ñoom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jàmmar lool, jàmmarloog ñoom si ay xare, daganal seen dereet, daganal seen alal, la ko waraloon rek mooy masala boobu. Lañu nanguwul woon mooy xam nañ ne yàllaay bind, xam nañ ne yàllaay wërsëgal, xam nañ ne yàllaay def nangam, waaye nanguwuñ ko wéetal si ak jaamu. Ñàkk a bañ gi ñu ñàkk a bañ koo wéetal si ak jaamu moo leen bañ a dugal si lislaam, moo tax dugguñu si lislaam, moo tax seen deret dal di dagan, moo tax seen alal dal di dagan. Kon jullit bi yow muy wootewoo ak njullit li lay muccal ak li lay def ab jullit, li lay def ku wéetal yàlla subhanahu wa taala mooy ponk boobee faw nga xam ko, faw mu leer si yow, nga nangoo wéetal yàlla subhanahu wa taala si jaamu giñ koy jaamu, bañ koo bokkaale dara si lu ndaw ak lu rëy. Allahu taala aalam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.